Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 października, jest 21. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Związkowcy chcą kontynuować rozmowy z zarządem LOT-u, ale po zmianie negocjatora. Premier musi przeprosić prezydenta Krakowa za słowa dotyczące smogu. Polscy marynarze nadal w rękach piratów. Komitet strajkowy w PLL-LOT zapowiada, że wznowi rozmowy z zarządem spółki, jeśli pracodawca zmieni negocjatora, którym jest obecnie Bartosz Piechota, oddelegowany do zarządu z Rady Nadzorczej. To dzisiejsze, a także wczorajsze zachowanie zarządu polegające na bezprawnym pytaniu i nagrywaniu pracowników przywracanych do pracy świadczy o prawdziwych jego intencjach. Mówi szef Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL-LOT Adam Rzeszot. Równocześnie związkowcy poinformowali, że strajk jest zawieszony do 22.30, ale jutro, a nie dzisiaj, jak zapowiadali wcześniej. Dzisiejsze rozmowy związkowców z zarządem PLL-LOT rozpoczęły się przed 13 i trwały, nie licząc przerw, około 30 minut. Dotyczyły kwestii płacowych. Czekamy na briefing rzecznika LOT-u. Prezydent Krakowa wygrał z premierem przed sądem. Mateusz Morawiecki musi sprostować w mediach i na stronie facebookowej PiS-u wypowiedź o braku działań Jacka Majchrowskiego na rzecz poprawy powietrza w Krakowie, która padła podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w stolicy Małopolski. Szef rządu ma na to 48 godzin. Wniosek był rozpatrywany w trybie wyborczym. Sąd apelacyjny zmienił postanowienie sądu okręgowego i uwzględnił wniosek prezydenta Majchrowskiego. To postanowienie ostateczne. W niedzielę w Krakowie druga tura wyborów samorządowych. Obecny prezydent popierany przez PO, Nowoczesną, SLD, PSL i własne zaplecze, czyli Przyjazny Kraków, zmierzy się w niej z kandydatką Zjednoczonej Prawicy Małgorzatą Wasserman. W pierwszej turze Majchrowski otrzymał prawie 46% głosów, Wasserman prawie 32%. Aby uprowadzeni przez piratów Polacy zostali wypuszczeni na wolność, trzeba zapłacić okup. Innego wyjścia nie ma, mówi w rozmowie z Trójką Sebastian Kalitowski, ekspert do spraw terroryzmu morskiego. W sobotę u wybrzeży Nigerii porwano ze statku Pomerania Sky 11 członków załogi, w tym 8 Polaków. Ciągle uczymy się, jak rozwiązywać tego typu sytuacje, wyjaśnia Kalitowski. Uczymy się, jak dowodzić załogą w tak długotrwałej sytuacji, jak kolokwialnie i dziwnie to zabrzmi, współpracować z piratami, żeby ten incydent rozwiązać na korzyść zakładników i uwolnić ich. Tam nie może być inne rozwiązanie i nikt nie powinien rozpatrywać inaczej. Po prostu trzeba zapłacić okup i oni wracają. Jedyna wątpliwość to jest, kiedy to się skończy. O tym, jak wygląda taki atak piratów, mówi Filip Walczak, wieloletni żeglarz. Te łódki są bardzo szybkie, są wyposażone w wielkie silniki, załogi są wyposażone w broń. Jak taka łódka weźmie się na jacht żaglowy, to potrafi za nim podążać przez wiele godzin. Szczególnie poważny problem jest w Afryce, gdzie ludzie szukają pomysłu na zarobek. Radar taką łódkę może wykryć, natomiast ona jest nigdzie nieoznaczona na żadnych serwisach, które podają nam oficjalne pozycje jachtów. Jedyną drogą obrony przed takimi piratami jest wtedy odpowiedzenie ogniem. Normalnie statki komercyjne, które pływają na tych najbardziej zagrożonych obszarach, są wyposażone w żołnierzy, którzy mają prawo otworzyć ogień takich piratów. MSZ podkreśla, że jest w stałym kontakcie z zespołem kryzysowym Armatora. Pomerania Sky pływa pod banderą liberyjską. To ponad 200-metrowy kontenerowiec. Jego właścicielem jest firma z siedzibą w Niemczech. W trakcie ataku na statku było w sumie 20 osób. 9 innym nic się nie stało. W Teatrze Wielkim Operze Narodowej trwa uroczysty koncert z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Bierze w nim udział para prezydencka. Podczas koncertu zabrzmiało prawykonanie utworu Te Deum Polonia, skomponowanego przez Pawła Łukaszewskiego. Podczas uroczystości głos zabrał Andrzej Duda. Przenosimy się na plac teatralny, gdzie jest Sylwia Białek. Prezydent Andrzej Duda mówił, że koncert odbywa się w miejscu szczególnym dla polskiej kultury. Przypomniał, że 11 listopada 1918 roku w ostatniej chwili zmieniono repertuar i na ten dzień zaplanowano w Teatrze Wielkim halkę Stanisława Moniuszki. Tymczasem na placu teatralnym toczyły się jeszcze walki. Prezydent zaznaczył, że tym koncertem wspominamy, ale i dziękujemy tym, którzy w różny sposób działali, by Polska odzyskała niepodległość. Dzisiejszy koncert to hołd. To przede wszystkim podziękowanie Panu Bogu za wolną i niepodległą ojczyznę, która wróciła w 1918 roku, za wolną i niepodległą ojczyznę, którą mamy dzisiaj. Stąd specjalny utwór skomponowany przez pana profesora Pawła Łukaszewskiego na to wielkie wydarzenie, jakim jest stulecie odzyskania niepodległości, Te Deum Polonia. Wcześniej wykonany został jeden z utworów Ignacego Jana Paderewskiego, Fantazja Polska. Ten koncert otwiera obchody, których kulminacja nastąpi za 12 dni. Dziękujemy, mówiła Sylwia Białek, a to był serwis Trójki. A teraz sport i Jan Kałucki. I wielka sensacja w piłkarskim Pucharze Polski, bo Raków Częstochowa wyeliminował w 1/16 finału Lecha Poznań. Pierwszoligowiec wygrał 1-0 po pięknym golu Miłosza Szczepańskiego. W innych meczach bez niespodzianek. Arka Gdynia wygrała z Huraganem Morąg 1-0. Śląsk Wrocław pokonał Bytowie Bytów 3-0, a Pogoń Siedlce przegrała z Chrobrym Głogów 1-2. Trwa mecz Piasta Gliwice z Legią Warszawa. Powoli kończy się pierwsza połowa. Jest remis 0-0. O krajowy puchar grają też drużyny za naszą zachodnią granicą. Düsseldorf wygrał z Ulm 5-1. Całe spotkanie na ławce rezerwowych przesiedział Marcin Kamiński, a od 20 minut czwartoligowy Rodinhausen podejmuje Bayern Monachium. Jest 2-0 dla Bawarczyków. Pierwszego gola strzelił Sandro Wagner, drugiego Thomas Miller. Robert Lewandowski siedzi na ławce rezerwowych. To piłkarska teraźniejszość, a o piłkarskiej przyszłości dyskutowano dziś na walnym zgromadzeniu sprawozdawczym Polskiego Związku Piłki Nożnej. Delegaci wybrali nowego członka zarządu. Został nim ponownie Zbigniew Bartnik oraz zajmowali się budżetem i statusem związku. O szczegółach Zbigniew Boniek. Musieliśmy zatwierdzić bilans za 2017 rok. Preliminarz budżetowy na 2019 wygląda dobrze. Oczywiście my zdajemy sobie sprawę, że w momencie, kiedy brakuje sukcesów reprezentacji czy sukcesu klubów profesjonalnych, to cała nasza organizacja jest, że tak powiem, sprowadzana do parteru. No tak to nie funkcjonuje. My na boisko nie wychodzimy. My chcielibyśmy, robimy wszystko ku temu, żeby szkolić jak najwięcej dobrych piłkarzy, żeby ta powtarzalność dobrych wyników była jak najczęstsza. Natomiast jedyne lekarstwo to jest ciężka praca i dzisiejszy nawet ten zjazd, który się odbył, potwierdza, że zaufanie do środowiska jest, że chcemy wspólnie razem wszyscy pracować. Trwa w tej chwili mecz w koszykarskiej Lidze Mistrzów. Anwil Włocławek gra na wyjeździe z Ludwigsburgiem. W tej chwili jest 47-44 dla drużyny z Niemiec, a w Ekstraklasie piłkarzy ręcznych PGE Vive Kielce gra z Azotami Puławy. Mistrzowie Polski wygrywają 16-7. I na koniec lekkoatletyka, bo w Warszawie trwa gala przyznania Złotych Kolców. Odkryciem roku została Martyna Kotwiła. Nagrodę dla para lekkoatlety roku otrzymał Maciej Lepiato, a para lekkoatletką sezonu została Lucyna Kornobys. Impreza cały czas trwa. Nazwiska pozostałych laureatów w wiadomościach sportowych za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo słońca, a na termometrach od 11 stopni na Nisinie Szczecińskiej do 14-16 w centrum i 20 na Podkarpaciu i w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak mówiłem, powtórzyliśmy wszystkie badania. Bardzo mi przykro, ale niestety choroba jest nieuleczalna. I co teraz? To zależy od ciebie. Dowiedz się więcej na coteraz.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Staropolska muzyka, dawne techniki i światowy poziom wykonawstwa. Najnowsza płyta chóru Polskiego Radia pod dyrekcją Agnieszki Budzińskiej-Bennett. Jak brzmiało arcydzieło Mikołaja Gomułki, melodię napisał też Polski w XVI wieku. Jak ta muzyka brzmi dziś? Album już w sprzedaży w dobrych sklepach muzycznych oraz na stronie www.sklep.polskieradio.pl. Patron medialny, program drugi Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, mówi Tomasz Rożek. Klub Trójki. Kilka tygodni temu do Sejmu wpłynął obywatelski projekt dotyczący obowiązku szczepień. Sejm zdecydował, że warto go przesłać do dalszych prac w sejmowej komisji. Szczepienia to temat ważny i wzbudzający wiele emocji. Dzisiaj postaram się emocje tonować i obiecuję podawać same fakty. No to zaczynamy. she's kind and pretty, drives a big car too. And when I hold her in my arms, I never know what to do. She's got everything she needs, what does she need me for? Just a crazy fool, coming back for more. And I know she's no good, can't leave her, but I know I should. Everybody says watch out boy, she'll break your heart like it was a toy. You better see the if I only could. But when she touches me, makes me feel so good. When my heart's in her hand, this is sure a mess. There's no way I say no when she says yes, yes, yes. Take me, shake me, and tell me this ain't a dream. Everybody says watch out boy, she'll break your heart like it was a toy. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem trzech gości, trochę nietypowo, bo zwykle zapraszam dwóch. Bardzo się panowie cieszę. Ze mną w studio i dla państwa są doktor habilitowany Ernest Kuchar, kierownik kliniki pediatrii z oddziałem obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny i prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Doktor Tomasz Żuracki, kierownik interdyscyplinarnego Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Filozofii. Dobry wieczór. I doktor Łukasz Durajski, lekarz, przewodniczący zespołu do spraw szczepień Okręgowej Izby Lekarskiej. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Panowie, ja nie chcę rozmawiać o tym, czy szczepienia są dobre, czy złe, ale chcę zapytać, czy one muszą być obowiązkowe? Bo wydaje mi się, że to jest clue tego projektu, który w Sejmie wylądował i który posłowie zdecydowali się przesłać do dalszych prac w komisji. Na temat rzeczywiście szczepień obowiązkowych jest bardzo szeroko dyskutowany, chyba tak naprawdę w całej Europie, bo to nie jest temat tylko i wyłącznie u nas. Przede wszystkim musimy tutaj rozróżnić to, na ile te szczepienia są przymusowe, na ile obowiązkowe. Tak? A jaka jest różnica? No właśnie, bo generalnie chodzi o przymus. Mówimy tu o sytuacji takiej, że na przykład dziecko nie będzie wpuszczone do przedszkola, jeżeli tego szczepienia nie odbędzie. Tak? U nas nie ma z kolei aż tak radykalnych kroków, gdzie w niektórych krajach się to odbywa. Są kraje, tak jak chociażby Australia, gdzie w momencie, gdy nie zaszczepimy swojego dziecka, tracimy wszelkie przywileje socjalne na przykład, tak? Także tutaj jest dobrowolność, ale jednocześnie wiąże się ona z utratą pewnych przywilejów społecznych, tak? Także no, nasz obowiązek wynika z ustawy, która powstawała wiele lat temu i oczywiście nadal trwa. Temat rzeczywiście myślę, że nie tak łatwy do rozwiązania, tak? Bo tutaj z jednej strony pojawia się argument, że te szczepienia obowiązkowe powinny być zniesione, aby móc decydować o zdrowiu swojego dziecka. Z drugiej strony no, musimy brać pod uwagę też epidemiologię, tak? Czyli ewentualne zachowania całej populacji w kontekście tego, na ile ta choroba, czy to szczepienie pomoże nam uchronić się przed konsekwencjami wynikającymi z samej choroby. Panie profesorze. Ja może skomentuję tą genezę słowa obowiązkowe, dlatego że ona jest bardzo różnie rozumiana. W polskim programie szczepień ochronnych, tak nazywanym kalendarzu, szczepienia dzielą się na dwie grupy. Na szczepienia obowiązkowe, które są bezpłatne, uwaga, i w odbiorze społecznym to są te ważne szczepienia. I szczepienia zalecane, które wykonywane są na koszt osób zainteresowanych, w praktyce rodziców czy osób szczepionych, które są też w odbiorze społecznym traktowane jako te mniej ważne, skoro państwo za nich nie płaci. Natomiast ja bym powiem z doświadczeń własnych i z obserwacji, że o przymusie trudno mówić, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że w Polsce zlikwidowano obowiązek meldunkowy. Przeprowadzić się i zmienić lekarza rodzinnego wybieramy dowolnie, więc myślę, że te kilka osób, które zostało z tego, co czytałem w prasie, przez sanepid ukarane grzywną czy tak, to chyba są osoby, które chciały być męczennikami, dlatego że bez problemu mogły uniknąć tych w cudzysłowie obowiązkowych szczepień. Przypomnę, że jedynym przymusowym szczepieniem to było szczepienie przeciwko ospie prawdziwej w latach 60., jak była epidemia we Wrocławiu. To było przymusowe, bo rzeczywiście, pamiętam, rodzice mi opowiadali, że na dworcu kolejowym we Wrocławiu po prostu jak ktoś nie miał zaświadczenia, to go brali pod pachę i szczepili na miejscu na dworcu. Ale to była sytuacja wyjątkowa. Ale to pan mówi w zasadzie o pewnej dziurze w prawie, bo prawo mówi jasno, że dziecko powinno być zaszczepione. Pan mówi, no można trochę lawirować, bo można zmienić lekarza rodzinnego albo przychodnie i w efekcie, co prawda niby jest to obowiązkowe, ale tak naprawdę nikt nie jest w stanie nas złapać za rękę, nikt nie jest w stanie nas wyśledzić. Mnie interesuje ta dziura w prawie, czy to, że możemy się przenieść i zrobić jakiś dodatkowy ruch, a bardziej to, czy w ogóle prawo powinno nakazywać komukolwiek szczepienia dziecka. Panie redaktorze, ja chciałem naświetlić problem. Chodziło mi o to, że to słowo obowiązkowe zupełnie jest oderwane od przymusu. Dlatego, że to, co podawałem jako przykład, że przy minimalnym wysiłku można tego obowiązku uniknąć. Natomiast w odbiorze społecznym, przynajmniej ja tak to widzę, po prostu szczepienia obowiązkowe są odbierane jako te ważne. I to, że mamy bardzo wysoki odsetek wyszczepienia w Polsce, bo cały czas mamy wyższy niż w krajach zachodnich, świadczy o tym, że społeczeństwo te szczepienia bardzo dobrze akceptuje. Argument za tym, żeby szczepienia traktować w jakiś sposób obowiązkowo, żeby traktować je inaczej niż wszystkie inne świadczenia medyczne, jest taki, że szczepienie jest pewnym formą dobra publicznego, tak? To znaczy szczepienie chroni całą populację. Jeśli jest tak, że jedna osoba wyjdzie, czy dwie osoby wyjdzie, to w większości przypadków nie ma to większego znaczenia. Natomiast jeśli tych gapowiczów robi się znacznie więcej, to wtedy pojawia się problem. Jeśli poziom wyszczepienia, w szczególności w przypadku tych świadczeń, szczepień obowiązkowych, spadnie poniżej pewnego poziomu. W związku z tym są argumenty za tym, żeby traktować właśnie szczepienia jako pewne dobro, które może być dystrybuowane wyłącznie jako dobro publiczne, czyli jest dobrem dla całej populacji. Czyli innymi słowy, ja robię coś, ale nie tylko dla siebie, właśnie, ale też dla innych. Tak, proszę zwrócić uwagę, że gdy zaszczepiliśmy jakąś populację dzieci, załóżmy polskich dzieci, to my wiemy bardzo dobrze, że gdyby te dzieci nie zostały zaszczepione, bo znamy statystyki, to ileś tych dzieci by albo ciężko zachorowało, albo nawet niekiedy by zmarło na różne choroby, Przed którymi szczepienia chronią. Tymczasem po tym, kiedy zaszczepiliśmy pewną populację, wiemy, że ileś tam osób by zachorowało, czy ileś osób by zmarło, ale nie mamy żadnej takiej konkretnej osoby, takiego Jasia, czy takiej Małgosi, o którym wiemy na pewno, że właśnie to szczepienie uratowało ci, Jasiu, życie, czy zdrowie, czy tobie, Małgosiu. Czyli sprawa się robi abstrakcyjna nieco. Czyli nie tyle abstrakcyjna, co jakby pokazuje, że szczepienia są dobrym publicznym, które są dawane pewnej populacji. No właśnie, szczepienia, tak naprawdę ten ich sukces stał się ich troszkę piętą Achillesa, bo tak naprawdę to, że właśnie one spowodowały, że tych chorób nie widzimy, my nie widzimy tych powikłań po tych chorobach i tych pacjentów właśnie z ciężkimi powikłaniami po chorobie, czy pacjentów umierających, zaczynamy patrzeć troszkę z innej perspektywy. No skoro przecież tych chorób już nie ma, no to właściwie czemu musimy się borykać z NOP-ami na przykład po szczepieniach, tak? I tu zaczyna się już dyskusja właśnie ta abstrakcyjna, tak? Bo w tym momencie musimy sobie wyobrazić, co może się wydarzyć, co się działo w momencie, gdy te choroby hulały i ewentualnie zaufać statystykom tym historycznym, a z kolei patrzeć na pojedyncze przypadki tych NOP-ów ciężkich, które się pojawiły. Także tutaj to jest to porównanie, to jest to właśnie to myślenie abstrakcyjne, że troszkę musimy sobie wyobrazić, czego możemy się spodziewać i czego obawiać tak naprawdę. Ja o NOP jeszcze za chwilkę zapytam, ale najpierw chciałem nawiązać do tego, o czym pan doktor Żuracki wspominał. Powiedział pan, że jeżeli jest jeden gapowicz, dwóch gapowiczów, oczywiście tragedii nie ma, natomiast jeżeli przekroczymy pewną barierę, no to może być groźnie. Może nie tymi słowami, ale przynajmniej taki był sens. No to ja pytam w takim razie, czy my jesteśmy blisko tej bariery, czy daleko? Bo znajduję taką informację, że w Polsce ten przyrost nieszczepionych dzieci jest najszybszy w całej Unii Europejskiej. Zgadza się, ale proszę też zwrócić uwagę, że my schodzimy z bardzo dobrego, wysokiego odsetka wyszczepionych. Także my i cały czas mamy... To może wprowadza nas takie złudne poczucie bezpieczeństwa. Mamy tych odsetek zaszczepionych osób bardzo duży. Ja może kilka słów powiem, żeby trochę odmitologizować te szczepienia. Bo większość osób o tych dyskutuje, a mam czasami wrażenie, że nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. Szczepienie w istocie jest takim treningiem układu immunologicznego. Dlatego, że ten najbardziej zaawansowany elementy układu odporności uczą się reagować na antygen dopiero po kontakcie z nimi. I dzięki temu, że uczą się trenują, nazwijmy to w cudzysłowie, na martwym drobnoustroju czy pozbawionym zjadliwości, to jest to w miarę bezpieczne. I potem jak mają w przyszłości kontakt z tym dzikim, zjadliwym drobnoustrojem, to układ odpornościowy jest przygotowany, no całkowicie zmienia wtedy to układ sił, prawda? Bo o ile powiedzmy osoba nawet zdrowa, bo ludzie naiwnie myślą, że ktoś jest zdrowy, odżywiony, to choroba zakaźna mu nie grozi. To jest nieprawda. Choroby zakaźne typu, teraz może rzadko występujące, ale kto wie, co będzie w przyszłości, jak odra, jak dur brzuszny, już nie wspomnę o chorobach wszą drogą płciową, to zdrowego dorwą tak samo jak chorego, to bez przesady. Zdrowa osoba zachoruje na chorobę zakaźną. Może przebieg być bardzo ciężki. Natomiast jeżeli taka osoba stanie zaszczepiona, jego układ odpornościowy nauczy się walczyć z drobnoustrojem, to albo nie zachoruje wcale, albo przebieg choroby jest bardzo łagodny. Bez rozwoju powikłań. I o to nam chodzi. Tak naprawdę zmieniamy ten kontakt z dzikim, zjadliwym drobnoustrojem, a ten kontakt drugi, po przygotowaniu. I tyle. Zastanawiam się, skąd tyle emocji wokół szczepień. Jestem głęboko przekonany, że rodzice zawsze troszczą się o swoje dzieci, generalnie mają na względzie ich dobro. Natomiast musimy sobie uświadomić, że dla człowieka, jeszcze zaangażowanego emocjonalnie w sytuację, bardzo trudno jest ocenić realnie ryzyko. Proszę, co mam na myśli? Jeżeli dużo się mówi o NOP-ach z jednej strony, a mało się mówi o chorobach, o czym mój przedmówca wspomniał, to rodzice wyrabiają sobie pogląd, że te potencjalne zagrożenia związane ze szczepieniami są dla dziecka groźniejsze niż choroba zakaźna, więc podejmują racjonalną decyzję. No to skoro szczepienie grozi powikłaniami, a choroby się nie słyszy, nie widzi i może nas nie dotyczy, gdzieś tam w kraju trzeciego świata występuje, no to byłoby głupotą dziecko narażać na zdrowe dziecko, bo proszę zwrócić uwagę, że my generalnie skupiamy na szczepieniu zdrowych, na ryzyko związane ze szczepieniem. I decyzja o nieszczepieniu jest przy tym punkcie widzenia całkowicie racjonalna. Zanim ja zapytam o te NOP-y, to jeszcze raz powtórzę to pytanie, które zadałem wcześniej. Czy my jesteśmy blisko tej granicy, po przekroczeniu której zacznie być ryzykownie, groźnie, czy jesteśmy daleko? Ta granica zależy od choroby. Dlatego, że choroby zakaźne mogą być mniej lub bardziej zaraźliwe. Takim prymitywnym, ale oddającym istotę sprawy wskaźnikiem jest tak nazywany bazowy wskaźnik reprodukcji. Mówiąc krótko, ile średnio jedna osoba chora zaraża innych osób. Im ten wskaźnik jest większy, tym choroba jest bardziej zaraźliwa. Taki przykład, który jest najbardziej na czasie, to jest odra. Odra, ten wskaźnik reprodukcji sięga 17, tak? I możemy policzyć bardzo prosto, jaki odsetek musi być wyszczepionych osób, żeby nie doszło do eksplozji choroby. Mówiąc krótko, to musi być tak, żeby prawdopodobieństwo przeniesienia spadło poniżej 1. I to nam mniej więcej wychodzi około 95-97% wyszczepień. Pan wspominał o jednej rzeczy, o którą chcę jeszcze dopytać. Powiedział pan tak, jeżeli osoba jest zaszczepiona, no to albo nie zachoruje wcale, albo przebieg choroby będzie bardzo łagodny i nie będzie powikłań. Dlaczego jest tak, że mówi się, czym mniej osób wyszczepionych, tym ryzyko większe? Z tego, co pan mówił, to ryzyko dotyczy tylko i wyłącznie tych, którzy nie są szczepieni. No bo ci, którzy są zaszczepieni, wspominał pan, albo nie zachorują, albo zachorują w sposób bardzo łagodny. W przypadku chorób zakaźnych, które się przenoszą między ludźmi, bo nie wszystkie są takie. No, przykładem tężec. Tężec się nie zarażamy od człowieka, to jest zakażenie przyranne, to nie ma tego efektu. Natomiast w pozostałych chorobach, zwłaszcza tych przenoszonych drogą kropelkową, czyli przez powietrze, to trudno tego uniknąć, bo nikt z nas, proszę Państwa, no, nie jest w stanie powstrzymać się do oddychania przez dłużej niż minutę. W przypadku tych chorób szczepienia działają dwojako. Działanie bezpośrednie to jest ochrona osoby szczepionej, a działanie pośrednie to jest przerwanie transmisji. Co to znaczy? Jeżeli powiedzmy osoba podatna na zachorowanie, ona dalej jest podatna na zachorowanie, a otoczona jest osobami, które są niepodatne na zachorowanie, to transmisja się przerywa. I czasami te efekty... Czyli ona też jest zabezpieczona, mimo że nie jest szczepiona. Mimo że szczepiona. Czyli jest, mówiąc krótko, pojawia się coś, co nazywamy ochroną populacyjną. Już nie odpornością, bo odporność jest indywidualna, natomiast ochroną populacyjną. Mówiąc krótko, nie ma się od kogo zarazić. A proszę zwrócić uwagę, że w każdej populacji będą osoby, które nie będą nadawały się do szczepienia, bo są za młode, za bardzo chore, zaburzoną odpornością. Osoby z zaburzoną odpornością albo do szczepienia się po prostu nie nadają, nie kwalifikują, są zbyt chore, albo u nich odporność poszczepienna zwyczajnie nie powstanie. W związku z czym zawsze jakiś procent populacji nie nadaje się do szczepienia, po prostu nie będzie szczepionych. I jeżeli teraz powiedzmy, posłużę się tym przykładem, który wspomniałem, odry, choroby bardzo zaraźliwej. Jeżeli to, co było kiedyś? Kiedyś, proszę Państwa, jak nie było szczepień, to co mniej więcej 3-4 lata przechodziły epidemię i chorowali wszyscy ci, którzy byli podatni na zachorowanie. Potem znowu epidemia wygasała, odsetek, gdzie rodziły się nowe dzieci, które były podatne na zachorowanie, jak się nazbierało ich odpowiednio dużo, znowu ktoś chorobę przywlókł, a że przynosi się bardzo łatwo, jest bardzo zaraźliwa, no to znowu wybuchała kolejna epidemia, która wygasała w momencie, kiedy przestali wszystkie osoby, które są na zachorowanie podatne, no zachorowały, prawda? Te epidemie same wygasają. I w tej chwili jedna rzecz to jest odsetek zaszczepionych, a druga rzecz to jest zgromadzenie, dlatego że jeżeli to obserwowano w krajach Europy Zachodniej, na przykład w Holandii, są pewne wspólnoty religijne, które się z definicji nie szczepią, bo uważają, że to jest zabieg niezgodny, powiedzmy, że zabezpieczanie się przed chorobą rozumianą jako wyraz, ja wiem, do pustu Bożego, jest niezgodne z ich wartościami, w związku z czym Amisze, tak bodajże, znaczy nie jestem pewien co do tej nazwy wspólnoty religijnej, więc nie chcę tutaj źle powiedzieć. W każdym razie, jeżeli do tych populacji wyselekcjonowanej trafiła tylko jedna osoba chora, to chorowali wszyscy. Pan chciał coś dodać, panie doktorze. Tak, to znaczy ja chciałem się zastanowić nad tym tematem, który już tutaj powstał, mianowicie kiedy rodzice decydują się nie szczepić dzieci, tak? No ja tutaj się zgadzam z profesorem co do tego, że faktycznie no, wszyscy rodzice chcą jak najlepiej dla swoich dzieci, ale niekiedy to, w jaki sposób oni myślą, może wynikać z pewnego rodzaju, no, czy to błędów poznawczych, czy pewnego rodzaju no, uproszczeń w myśleniu, tak? Jednym z tych przykładów, no to jest ten przykład, który już omówiliśmy, czyli który w psychologii, czy w filozofii może być nazwany efektem zidentyfikowania, tak? Czyli my bardziej wolimy pomagać, też jesteśmy bardziej wrażliwi na krzywdę ludzi, którzy w jakiś sposób są zidentyfikowani, tak? Czyli no, faktycznie niekiedy widzimy, że być może szczepionki mogą powodować taki, a nie inny odczyn, tak? I z drugiej strony nie widzimy tej jakby masowej zachorowalności, która została uniknięta dzięki tym szczepionkom. Co więcej, drugim takim efektem jest na przykład efekt pominięcia. Ludzie bardzo często uważają, że jeśli coś zrobią i to będzie miało zły skutek, to jest znacznie dla nich trudne, niż gdy czegoś nie zrobią i to nie zaniechanie będzie miało zły skutek. Stąd mogą oceniać jakby to, że nie zaszczepią dzieci, że coś z tego wyniknie, mogą no, nie widzieć tutaj związku przyczynowego też pomiędzy swoim działaniem, a tym, że coś się złego stało. Natomiast bardziej trudno im jest zaakceptować coś, że niekiedy w bardzo nielicznych przypadkach może się stać w związku ze szczepionkami. Przy czym dodajmy tutaj oczywiście, że to ryzyko po stronie szczepionek jest bardzo dobrze przebadane. To znaczy, jakby szczepionki przechodzą no, bardzo, bardzo gigantyczną liczbę testów, tak? Natomiast to, co się stanie po niezaszczepieniu dziecka, jest bardzo nieprzewidywalne, bo zależy no, od czynników społecznych, od decyzji innych ludzi, w sensie jak wiele osób w danej populacji będzie niezaszczepionych w przypadku przynajmniej niektórych chorób, tak? Albo zależy też od tego, z kim się będzie dany osobnik kontaktował, czy gdzie pojedzie. No więc bardzo znacznie trudniej jest ocenić ryzyko związane z nieszczepieniem. Okej, okay. To doszliśmy do tych nopów. Jakby jeszcze moje ostatnie słowo. Racjonalny rodzic powinien raczej bać się i wystrzegać tego, co może być najgorsze dla jego dziecka, tak? Właśnie, czyli to, co mówimy o tym myśleniu abstrakcyjnym. My musimy sobie wyobrazić ewentualne konsekwencje samej choroby i jej powikłań, a nie obawiać się tego, co jest dla nas bardziej znane w tym momencie, czyli wystąpienie właśnie tego NOP-u. Doszliśmy do tych NOP-ów i chcę o nie dopytać. Jak to wygląda proceduralnie, zanim zaczniemy rozmawiać o statystyce, do której chcę dojść, ale w pięciu słowach. Kto rejestruje NOP-y? Czy to jest tak, że jest jakiś centralny rejestr, bo ten zarzut bardzo często pojawia się w ustach osób, które uważają, że tutaj na tym jest jedno wielkie oszustwo, że tych NOP-ów w rzeczywistości jest dużo więcej, że lekarze nie chcą ich notować. Jak to wygląda, panie profesorze? To znaczy, w tej chwili są jakby dwa kanały zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych, czy niepożądanych działań, mówiąc szerzej, produktów medycznych. Ten jeden kanał jest jakby przeznaczony tylko dla szczepień i to jest tak, że każdy pracownik fachowa służby zdrowia, jak to się definiuje, czyli pielęgniarka, lekarz, każdy to się dowiedział, bądź był świadkiem niepożądanego czynu poszczepiennego, którego definicja, od razu powiem, jest bardzo szeroka. W zasadzie wszystko, co wydarzyło się w ciągu 4 tygodni po szczepieniu, jest traktowane jako potencjalny niepożądany czyn poszczepienny. Celem takiej szerokiej definicji jest wysoka czułość, żeby nam nic nie umknęło, czyli coś wręcz przeciwnego niż podejrzewa się, prawda? I to jest zgłaszane na odpowiednich formularzach, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, którego nie umiem z pamięci zacytować. I to jest zgłaszane, w efekcie ląduje to w Państwowym Zakładzie Higieny, gdzie jest oceniane, następnie weryfikowane, dlatego że, jak powiedziałem, ten system jest na wejściu, stwarza bardzo niską barierę. Wszystko, co wystąpiło 4 tygodnie po szczepieniu, może być zakwalifikowane jako odczyn. Natomiast później jest to weryfikowane, dlatego że, proszę zwrócić uwagę, ileż tam jest biegów okoliczności, ile tam jest innych wytłumaczeń. Przecież to dużo rzeczy. To jest jeden system. I tutaj od razu odeprę zarzut, że tylko lekarze i pielęgniarki mogą, bo czytałem w internecie, a są zastraszani rzekomo, że nie chcą tych odczynów zgłaszać. Skorumpowani, wiadomo. Oczywiście, wiadomo, wszyscy wiemy. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że każdy, jest możliwe również zgłoszenie konsumenckie. Jest coś takiego i to bardzo proste. Mianowicie jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Biobójczych i tam jeszcze innych rzeczy, który prowadzi stronę internetową i każdy, który ma dostęp do internetu, a przyznacie Państwo, że to nie jest duża bariera, może zgłosić działanie niepożądane produktu leczniczego, które obejmuje szczepienia, czyli może również zgłosić działanie niepożądane szczepionki. I to zgłoszenie jest przyjęte, nie można go wymazać, jest procedowane. Czyli tutaj ten element pośredni, czyli właśnie przedstawiciel służby zdrowia albo pracownik służby zdrowia jest po prostu pomijany. Dokładnie tak. Okej. Okay. Łukasz, powiedz mi, jak to w takim razie wygląda w praktyce? Czy możliwa jest sytuacja, w której rodzic przyjdzie do lekarza i z mniejszym lub z większym problemem zdrowotnym swojego dziecka i lekarz powie, nie, ja tego nie zarejestruję, dlatego że, bo coś, nieważne. Nie, to jest to, co pan profesor tutaj wspominał. Jest ustawowy obowiązek zgłoszenia odczynu poszczepiennego i u nas to jest kwestia czasu. Czyli lekarz tutaj nie przeprowadza żadnej analizy w kontekście przyczynowo-skutkowym, tylko jest kwestia 4 tygodni, ewentualnie BCG 12 tygodni. I jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość rodzica, lekarza, jeżeli rzeczywiście wystąpiły tutaj jakieś odczyny, to wtedy jest to zgłaszane. Trzeba pamiętać o tym, że nawet taki odczyn jak gorączka czy zaczerwienienie, to są odczyny oczywiście łagodne i one też należą do tych odczynów, które zgłaszamy. Także tutaj nie ma znaczenia, jak to wygląda. Jeżeli przychodzimy do gabinetu, zgłaszamy lekarzowi, że mamy wątpliwości, żeby obejrzał. Jeżeli rzeczywiście, tak pan profesor mówił, wystąpiło to w tym okresie 4 tygodni, to po prostu to podlega zgłoszeniu, tak? Jaka jest skala tych zgłoszeń? To znaczy tak, no bo to oczywiście skala, to mówimy tutaj w kontekście tego, która choroba, znaczy która szczepionka po prostu jest, ma... Czy to są pojedyncze procenty, czy to są dziesiątki procent? Ja mówię tutaj, jak porównywać ilość zaszczepionych dzieci do, liczbę zaszczepionych dzieci do liczby tych dzieci, u których wystąpiły jakiekolwiek odczyny? Tak naprawdę mówimy o jakimś ułamku procent, tak generalizując bardzo, tak, bo to jest rzeczywiście, tylko że znów mówię tutaj w kontekście tego, że trzeba podzielić po prostu na kategorie tych odczynów. odczynów, tak? Bo pamiętajmy o tym, że możemy o tych odczynach łagodnych mówić w dużo większej skali. Natomiast to, co ja bym bardziej zwrócił uwagę słuchaczom, to to, że musimy wziąć pod uwagę to, na ile ten odczyn poszczepienny skoleniści się z jakąkolwiek implikacją zdrowotną dla dziecka, tak? Bo jeżeli nawet z daną szczepionką, czy daną serią będziemy mieli sytuację taką, że gorączki jest więcej, tak? Czy zaczerwienienia będzie więcej, to nie oznacza, że z kolei to jest konsekwencja jakaś zdrowotna dla dziecka. Oczywiście my to zgłaszamy, rejestrujemy, obserwujemy i po to są właśnie te instytucje państwowe, które mają weryfikować ewentualne zgłoszenia, bo jeżeli takich zgłoszeń nagle się pojawia więcej, odpowiednie instytucje państwowe zaczynają reagować, tak? Z jakiego powodu tych zgłoszeń jest więcej, ewentualnie jest seria weryfikowana. No, to tych mechanizmów jest bardzo dużo. I to ma znaczenie tak naprawdę z perspektywy pacjenta, tak? Bo rzeczywiście NOP-y muszą być rejestrowane. To, co właśnie pan profesor bardzo podkreślał, mamy bardzo szeroką definicję, tak? Czyli my tutaj nie skupiamy się na tym, czy na pewno dany odczyn jest tylko i wyłącznie po szczepieniu, tylko wszystko, co się wydarzyło po samym zaszczepieniu pacjenta, rejestrujemy. A to, na ile to rzeczywiście było związane bezpośrednio już takim tym łańcuchem przyczynowo-skutkowym, to właśnie od tego są te instytucje, które jak Państwowy Zakład Higieny, które to weryfikują. Okej. Okay. Mówisz, że to jest niewielki procent. A jaka część z tego niewielkiego procenta to są przypadki naprawdę poważne? To tak naprawdę już w ogóle mówimy o tych ciężkich NOP-ach, to są sytuacje tak naprawdę pojedynczych pacjentów na... W skali kraju? Nawet, tak, w skali kraju na milion pacjentów, tak, także na milion szczepień, bo samych wykonanych szczepionek, także to jest skala nieporównywalna, tak, także tutaj rzeczywiście jest to bardzo kazuistyka po prostu, czyli rzeczywiście to jest sytuacja, gdzie mówimy o takim potwierdzonym ciężkim NOP-ie związanym przyczynowo-skutkowym ze szczepieniem, to rzeczywiście tych przypadków mamy niewiele. Tutaj takich statystyk nie jestem w stanie teraz przytoczyć nawet dokładnie. Czy ja mogę z pamięci powiedzieć, mniej więcej anafilaksja, czyli taki bardzo silna reakcja uczulniowa, to występuje z częstością mniej więcej szacowaną raz na milion. Czyli występuje, owszem, ale bardzo rzadko. Tak, tylko że tu właśnie znów wchodzimy w ten temat porównania tej właśnie skali ze skalą konsekwencji wynikających z samej choroby, tak? Bo my nie jesteśmy w stanie, znaczy mówię my jako tutaj w tym momencie pacjenci, także rodzice, którzy widzą to, nie są w stanie w taki sposób zweryfikować tego, z tego powodu, że tych chorób nie ma, więc nie widzą tej skali i tych powikłań wynikających z samej choroby, tak? Widzą tylko i wyłącznie te statystyki dotyczące samego NOP-u, że taki przypadek jeden na milion się pojawił. Znaczy, dotyka pan ciekawej rzeczy, to znaczy ryzyko można porównywać tylko z innym ryzykiem, bo my musimy sobie zdać sprawę, że to jest decyzja, prawda? I to często ludzie upraszczają sobie tą decyzję, mówią tak, a nie będę szczepił, bo wtedy uniknę ryzyka działań niepożądanych szczepionki. I to jest prawda, ale tylko częściowa, dlatego że automatycznie decyzja o nieszczepieniu oznacza narażenie dziecko na ryzyko rozwoju choroby i powikłań tej choroby, czyli de facto wybieram chorobę, tak? To trzeba powiedzieć, bo to nie jest tak, że dziecko nieszczepione jest chronione, tak? Oczywiście My mamy to ryzyko bardzo dokładnie wycenione, dlatego że epidemiologia chorób w Polsce jest znana. Proszę Państwa, w Polsce, podam przykład tego choroby, którą każdy zna, która jest stosunkowo łagodna. Ospy wiecznej mamy w Polsce jakieś 200 tysięcy rocznie zgłaszanych przypadków. Pewnie jest więcej, bo nie każdy idzie do lekarza. Dlatego mamy kohortę urodzoną 400 tysięcy, każda tą ospę kiedyś tam zachoruje, w związku z czym trzeba przyjąć, że około 400 tysięcy rocznie zachorowań. I do czego to prowadzi? Powikłania tej choroby są rzadkie, a zatem mniej więcej 1000 dzieci trafia rocznie do szpitala. Kilka mamy zgonów, no bo się rozwinie powikłanie, zapalenie mózgu. To jest kilka. Więc uznajemy chorobę za generalnie łagodną. No ale jasno powiedzmy, tego tysiąca hospitalizacji i tych kilku niepotrzebnych zgonów moglibyśmy uniknąć. Właśnie. Okej. Zanim zadam kolejne pytanie, przypomniałem sobie, szanowni państwo, dyskusja tych wątków dotyczących szczepień jest bardzo dużo i gdzieś mi to umknęło. Oczywiście bardzo mi zależy na tym, żebyście państwo też mieli okazję zadawania pytań. klub@polskieradio.pl i telefon 22 i 7 trójek. Jesteśmy do państwa dyspozycji. Dla przypomnienia do dzisiejszej rozmowy o szczepionkach zaprosiłem doktora habilitowanego Ernesta Kuchara, prezesa Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, doktora Tomasza Żurackiego, kierownika Interdyscyplinarnego Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i doktora Łukasza Durajskiego, lekarza przewodniczącego Zespołu do Spraw Szczepień Okręgowej Izby Lekarskiej. Panowie, powiedzcie mi, dlaczego my w Polsce akurat szczepimy przeciwko tym chorobom i akurat dlaczego w takim kalendarzu, a nie, czy z takim kalendarzem, a nie z innym? Kto to ustala? No bo przecież za granicą, i to nie za daleką granicą, ale całkiem blisko, już są inne zwyczaje, inne kalendarze. No aż takie odległe nie są. Wbrew pozorom nasz kalendarz szczepień jest bardzo podobny do tego, co oferują inne kraje europejskie, czy mówiąc ogólnie, inne kraje uprzemysłowione. Kto ustala? Podpisuje się pod nim główny inspektor sanitarny, czyli to jest osoba w randze wiceministra zdrowia, która szefuje generalnie działaniom mającym na celu zdrowie publiczne, prawda, szeroko rozumiane. Kto ustala? Przy głównym inspektorze sanitarnym funkcjonuje Rada Sanitarno-Epidemiologiczna, w której skład wchodzą eksperci, wchodzą profesorowie, epidemiolodzy, specjaliści chorób zakaźnych. Oni mają głos doradczy. I oczywiście decyduje minister finansów, bo to wszystko kosztuje. W związku z czym w porównaniu z krajami ościennymi czy bogatymi krajami, powiedzmy, jak Stany Zjednoczone, Izrael czy Australia, to nasz program jest taki dość biedny. Przecież szczepienia przeciwko pneumokokom to do nas, u nas weszły dopiero od 1 stycznia 2017 roku, czyli stosunkowo niedawno, a było od lat już stosowane w tych innych bogatszych krajach. Czy pana zdaniem ten program, który jest teraz, jest optymalny? Czy pan nie. by czegoś nie jest coś optymalny. By dodał, pan by coś odjął? No, ale poproszę zobaczyć, że to jest bardzo proste. Wystarczy popatrzeć, co mają w innych krajach. Właśnie. Bo powiedzmy, w Wielkiej Brytanii mają obowiązkowe szczepienia przeciwko meningokokom. Mają obowiązki w wielu krajach, na przykład w Austrii, są obowiązkowe, to jest, wie pan, to jest odruch, tak mówię, no powszechne, tak, uniwersalne, dokładnie. Oferowane są, powiedzmy, bo to różnie jest, czasami zniżkę dają, czasami to jest, są różnice w zależności od regionu danego kraju. Powiedzmy, w Austrii są powszechne szczepienia przeciwko rotawirusom. No też ktoś powie, a biegunka. Biegunka u nas się kojarzy z czymś banalnym, prawda? No ale ta biegunka prowadzi do, w Polsce, 30 tysięcy hospitalizacji małych dzieci rocznie. Pewnie, mam nadzieję, że nikt nie umiera, bo jesteśmy w stanie podać kroplówkę, nawodnić, ale pobyt w szpitalu to jest żadna przyjemność. Pani Beata Selblonga pyta, jeśli można zapytać, czy przy szczepieniach obowiązkowych są podawane dziecku najlepsze czy najtańsze szczepionki? Tak, dobre pytanie. Generalnie zawsze jest tak, że mimo wszystko jest to, odbywa się na zasadzie też przetargu, więc to nie jest tylko i wyłącznie tak, że wybór danej szczepionki to jest decyzja jednej czy grupy osób, więc myślę, że tutaj pod tym względem to pierwsza rzecz. Natomiast to jest tak, czyli, że... Czyli najlepsze, tak? A nie najtańsze. To znaczy właśnie, to jest, do tego zmierzam, bo chodzi o to, że generalnie... W Polsce mamy te szczepienia bezpłatne, które są nieskojarzonymi, tak? I ja wiem, że tutaj to pewnie w tym kontekście jest pytanie, na ile te szczepienia są lepszym rozwiązaniem niż te skojarzone. Nie ma tutaj takiej prostej ścieżki, natomiast warto zwrócić uwagę na to, że jednak eksperci zalecają rzeczywiście tych szczepień dołożyć. Natomiast no zawsze jednak, to pan profesor też wspominał, no, decyzyjność w tym wszystkim podejmuje płatnik, tak? Czyli tutaj jednak mimo wszystko cena ma znaczenie w tym i myślę, że tutaj panowie się zgodzą, że faktycznie no zawsze decyzja należy do tej samej góry, tak? Czyli płatnika, który zadecyduje, ile przeznaczy na to zdrowie publiczne i ile z tych pieniędzy będzie można zakupić szczepionek i jakiego rodzaju. Mamy telefon. Panowie macie Sławki, macie pan Wojciech. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wojciech Hrabki, stały słuchacz. Przysłuchuję się audycji odnośnie szczepionek. I chciałem zapytać, czy to prawda, że substancją, która powoduje uaktywnienie organizmu się, aby szukał tej osłabionej bakterii, jest aluminium, które powoduje stan zapalny? Czy to są jakieś inne substancje? Bardzo panu dziękuję. Tak. Rzeczywiście, jednym z tak nazywanych adiuwantów, czyli substancji dodawanych do zabitych szczepionek, żeby zwiększyć immunogenność, czyli tą zdolność organizmu do odpowiedzi immunologicznej, są sole glinu, tak, czyli aluminium. Zgadza się, jak najbardziej. Jest to jeden z powszechnie stosowanych adiuwantów. To może przy okazji jeszcze zapytam o związki siarki. Przepraszam, nie siarki, tylko... Nie, przepraszam, rtęci, o związkach rtęci. Znaczy, kiedyś był rzeczywiście stosowany w szczepionkach, może jeszcze jest w niektórych jakichś śladowych ilościach obecny, tiomersal. Tiomersal to jest taki organiczny związek rtęci, etylortęć w uproszczeniu można powiedzieć. I rzeczywiście to był po prostu konserwant powszechnie używany w hodowlach bakteryjnych. Natomiast później, trudno mi powiedzieć dokładnie, od kilku lat już on w tych wszystkich szczepionkach nowszych nie jest używany zupełnie. Te związki rtęci były i dalej są w wielu miejscach podejrzewane o to, że są źródłem autyzmu u dzieci. To prawda, ale panie redaktorze... Wiele razy to było dementowane. To znaczy, ja widziałem taką krzywą, która przedstawiała liczbę przypadków autyzmu w Stanach Zjednoczonych, bo tam to jest bardzo dokładnie rejestrowane. I ta krzywa rzeczywiście jest cały czas ma taką tendencję rosnącą. I powiem tak, że wycofanie, bo to nastąpiło w Stanach Zjednoczonych, to nastąpiło w jednym roku. Po prostu zabroniono stosować szczepionek z dodatkiem tiomersalu. I wiecie państwo, i ta krzywa ani drgnęła. Czyli mówiąc krótko, wycofanie tiomersalu nie miało żadnego wpływu na liczbę zgłaszanych przypadków autyzmu, co pozwala nam wyciągnąć wniosek, że to jednak nie etylortęć, coś innego. I to nie jedyny wniosek, albo nie tylko z tych badań ten wniosek wynikał, bo w wielu miejscach. Pan Tomasz pyta, ile jest obecnie podawanych szczepionek żywych, po których zaszczepione dzieci mogą zarażać? Praktycznie, ja wspomniałem, że w ogóle żywe szczepionki to jest mniejszość, bo mamy tak, żywą szczepionkę to jest BCG, no to nie da się zarazić, no bo proszę państwa, szczepiamy gdzieś wśród skórnie odrobinę żywych bakterii, jak to się tym zarazi, to byłoby bardzo technicznie trudne. Gruźlica przenosi się drogą kropelkową, przypomnę, czyli trzeba mieć gruźlicę płuc albo gruźlicę krtani, żeby zarażać innych. Mamy potem żywą szczepionkę przeciwko rotawirusom. No tutaj, jeżeli potencjalnie jest możliwość zarażenia drogą fekalno-oralną, czyli tak jak każdą inną biegunką, tylko że te wirusy szczepionkowe są osłabione. W związku z czym osoba zdrowa nie powinna mieć objawów. To jest problem osób z immunosupresją ewentualnie. Mamy jeszcze żywą szczepionkę przeciwko odrze, śpince i różyczce, no ale pacjenci szczepieni nie są zaraźliwi. Wyjątkowo się to zdarza. I wreszcie żywą szczepionkę przeciwko ospie wiecznej. I rzeczywiście, jeżeli osoby szczepionej wystąpią wykwity pęcherzykowe, co zdarza się mniej więcej poniżej 1% przypadków, taka osoba potencjalnie jest zaraźliwa, ale zaraża czym? Znowu wirusem szczepionkowym, czyli taką bardzo łagodną postacią. No i jeszcze jest żółta gorączka, ale nie słyszałem, żeby ta szczepionka była zaraźliwa. Tak? Także tych szczepionek żywych jest niewiele. Niewiele już. Telefon pan Tomasz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałem zapytać o dwie kwestie związane ze statystyką medyczną. To znaczy, pierwsza jest taka, czy wspominał któryś z pana rozmówców, że szczepionki są bardzo dokładnie przebadane. Czy te badania były przeprowadzane z stowarzyszeniem podawania placebo, czy też takiej grupy ślepej, tak, że wybieramy sobie ileś osób, którym podajemy szczepionki i taką samą ilość osób, którym nie podajemy i badamy efekty w jakimś długim terminie, kilku lat. I drugie pytanie jest o procent wszczepialności. Mówi się, że bezpiecznym dla populacji jest ten procent około tam 95% szczepialności. Natomiast pytanie, jakiej populacji on dotyczy, tak? Bo wiadomo, że ilość przeciwciał po podaniu szczepionki spada z kolejnymi latami, jest to różne dla różnych szczepionek. W związku z tym ja mając 40 lat w tej chwili najprawdopodobniej przeciwciał przeciwko różyczce mam niewiele, o ile w ogóle. I teraz, czy ja jestem liczony jako osoba zaszczepiona w tym procencie osób zaszczepionych w Polsce, czy też nie? Uspokoję pana. Szczepionki, jak zresztą wszystkie leki, wyszły nam różnie. Są szczepionki bardziej skuteczne i mniej skuteczne. Jeżeli chodzi o szczepienie przeciwko różyczce, które pan pytał, to przechorowanie różyczki bądź przyjęcie jednej dawki jest uważane, że chroni na całe życie. I pan sprowadza sprawę do przeciwciał, natomiast oprócz przeciwciał odgrywa też znaczenie odporność typu komórkowego, którą nam jest trudniej badać, bo to jest po prostu kosztowne. Natomiast wiemy z obserwacji, że osoba, która przyjęła choć jedną dawkę szczepionki przeciwko różyczce, już na chorożyczkę nie zachoruje. No właśnie. To pierwsze pytanie jeszcze pana Tomasza dotyczyło, jak rozumiem, tej mechaniki badań. Czy tak. Jakiego rodzaju, jak to jest badane? Jest standardem używanie badań RCT w badaniach szczepionkowych, czyli czyli losowego podziału na dwie grupy, z która jedna otrzymuje szczepionkę badaną, a druga otrzymuje, wiecie państwo, niekoniecznie placebo, czasami inną szczepionkę, dlatego że to są też kwestie etyczne. Kto się zgodzi szczepić zdrowe dzieci wodą? To jest też komisja etyczna może się nie zgodzić. Szczepi się szczepionką sprawdzoną na przykład, już przebadaną, która już od lat jest używana. I rzeczywiście później się obserwuje, jest to w sposób podwójnie zaślepiony po to, żeby zarówno osoba szczepiona, jak i lekarz, który się tym szczepieniem zajmuje, nie sugerował się, czyli nie dopasowywał tego, co widzi do wcześniej przyjętej hipotezy, tylko pisał, co widzi, a potem ktoś, kto ma dostęp do odślepionych danych, ocenia. I to zazwyczaj jest to firma zewnętrzna. Jest to tak zrobione, proszę państwa, że nawet przepisy zabraniają, żeby producent badał szczepionkę, no bo się domniemuje, że producent ma interes, żeby ta szczepionka wyszła, że jest dobra. Nie, on musi to zlecić firmie zewnętrznej, niezależnej. Ona prowadzi badania. Jest to pod nadzorem nie tylko komisji etycznej w każdym kraju, tylko jeszcze pod nadzorem, powiedzmy, te wyniki są analizowane przez instytucje państwowe. Także to jest, bardzo się patrzy na ręce. Tak, jako członek Komisji Etycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim dodam, że faktycznie w tym momencie, gdyby było tak, żebyśmy zaczęli eksperymentować z jakąś nową szczepionką, dając połowie populacji tej badanej szczepionkę, a drugiej połowie placebo, byłoby to wyjątkowo nieetyczne, tak? No bo wiadomo, że już są jakieś szczepionki, które działają. W związku z tym jedyne, co możemy porównywać, to porównywać obecnie istniejące szczepionki z jakimiś ewentualnie, czy to doskonalonymi, czy nowymi substancjami. Panowie, dlaczego jest tak? Bo często to się też pojawia gdzieś tam w dyskusjach o szczepieniach, że osoby, które nie szczepią dzieci, to są osoby gorzej wykształcone, to są osoby mniej zorientowane w świecie. Tak nie jest, to znaczy... No przeciwnie. Jest dokładnie przeciwnie. I to jest właśnie to moje pytanie, chyba ostatnie, patrząc na zegar. Patrząc na statystyki, w Polsce takich dokładnych badań nie ma, ale chociażby w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej okazuje się, że dużo więcej odmów szczepienia dzieci jest wśród osób wykształconych i o wyższym statucie materialnym niż u osób biednych i niewykształconych. Znaczy, jak to działa? Z mojego punktu widzenia to działa w ten sposób. Po pierwsze, subiektywne postrzeganie ryzyka. Jeżeli ktoś żyje dobrze, tak, w dobrych warunkach, to uważa, że choroby zakaźne mu nie zagrażają, w związku z czym nie widzi potrzeby szczepienia. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to są cechy współczesnego społeczeństwa. Nasze społeczeństwo jest w bardzo wysokim odsetku wykształcone. W związku z czym ludzie uważają, że proszę zobaczyć też dostęp do informacji w internecie. Uważają, że przecież jak się rozmawia z ludźmi, uważają, że znaleźli coś w internecie, czyli już się na czymś znają, tak? Czyli też zmalało zaufanie do lekarzy. Ja to widzę w swojej praktyce jeszcze kilkadziesiąt lat temu, albo jak do dzisiaj trafi się na osobę właśnie prostą, niewykształconą, to ona cechuje się takim dziecięcym zaufaniem do lekarza. Co lekarz powie, jest dobrze. Natomiast osoba wykształcona z góry zakłada, że wie to samo albo lepiej. Bo ona przyszła przygotowana, w internecie przeczytała i to zaufanie do lekarza jest zdecydowanie mniejsze. Powiem więcej. Jego rola się zmienia. Już lekarz nie jest źródłem wiedzy, tylko jest ewentualnie takim doradcą medycznym, prawda? Czyli, doktorze, ja powiem po przykład z zeszłego miesiąca, proszę mi powiedzieć, tu piszą tak, w internecie tu tak, a jak pan uważa, tak, a co pan radzi? No na tej zasadzie. Panie doktorze. Tak, to znaczy te badania w Polsce faktycznie nie są całościowe, więc trudno powiedzieć, jak to wygląda w Polsce. Też nie ma takich badań globalnych. Natomiast jeśli chodzi na przykład o Stany Zjednoczone, to szczepienia są interesujące, w sensie ludzie, którzy nie szczepią dzieci, nie koreluje nieszczepienie na przykład z poglądami politycznymi, tak? Czyli to nie jest tak, że bardziej ludzie o poglądach prawicowych nie szczepią niż o poglądach lewicowych, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jest też faktem, że w niektórych krajach, to już była mowa tutaj o Holandii, faktycznie nieszczepienie koreluje na przykład z pewnym typem religijności, na przykład takiej, no niektóra w Holandii koreluje to z głosowaniem na partię polityczną protestantów, czyli taką bardzo radykalną partię protestancką, tak? W Stanach Zjednoczonych też jest korelacja pomiędzy pewnym typem religijności a nieszczepieniem, ale z drugiej strony jest też korelacja pomiędzy jakąś formą poglądów takich libertariańskich a nieszczepieniem. I to jest bardzo interesujące i też bardzo ważne, żeby ten temat szczepień w jakiś sposób nie był upolityczniony. I tutaj bardzo dobrze, że mieliśmy panów lekarzy, którzy podawali twarde dane, tak, na temat tego chociażby, jakie jest ryzyko związane, bo jakieś tam jest ryzyko związane ze szczepieniem. Natomiast bardzo dobrze, że ten temat póki co w Polsce nie został w mocny sposób upolityczniony, bo w ten sposób nie politycy, no, na szczęście póki co nie próbują grać na emocjach, nie próbują jakby tych emocji kreować w jakiś sposób. No proszę porównać na przykład chociażby kwestię akceptacji zmian klimatycznych, tak, czy nie akceptacji, która w niektórych krajach bardzo mocno koreluje z takim, a nie innym poglądem politycznym. Tak, na szczęście szczepionki, wciąż ta dyskusja jest znacznie bardziej merytoryczna niż w stosunku do wielu innych kwestii, co do których też jakby no, ludzie odmawiają wiary w przewidywania nauki. Ja też tak ze swojego punktu widzenia w gabinecie i w szczepieniach na wsi i w dużym mieście, jakim jest Warszawa, zupełnie widzę też tak naprawdę, co pan profesor wspominał odnośnie zaufania, bo tak naprawdę w tym gabinecie wiejskim nie jesteśmy incognito. To jest zupełnie inna relacja też z lekarzem. Tu nie ma też tej częstej zmiany lekarza. Tu mamy jednego swojego pediatrę, jedną panią Grażynkę przysłowiową, która siedzi w gabinecie szczepień i która nas i zna. I która nie musi mieć kartoteki, absolutnie, bo zna dwa pokolenia wstecz. Ona wszystkich doskonale wie, wychodząc z jednego czy drugiego sklepu, idąc na chodniku, że Jasiu czy Stasiu nie był zaszczepiony i zaraz tam mamę zawała, że trzeba przyjść nadrobić. Także to jest na pewno ten element, który decyduje o tym, że faktycznie rodzice czują tą więź i to zaufanie też jest inne, tak? Bo to jest osoba, którą znamy, która pewnie też niejednokrotnie i szczepiła rodziców i to zupełnie inna relacja. W dużym mieście rzeczywiście już ta relacja jest totalnie inna, jednak mimo wszystko tutaj ta relacja jest mniej taka intymna, ja bym to powiedział, tak? Że jednak mimo wszystko często zmienia się przychodnie, zresztą co pan profesor też już wspominał, zmieniają się też lekarze, tak? Ten personel się cały czas wędruje, więc no, troszkę inaczej to wygląda, ale faktycznie jednak w dużym mieście troszkę więcej osób nie szczepi. Bardzo państwu dziękuję, bardzo panom dziękuję. Znowu po raz kolejny się okazało, że temat no, powinien być dłuższy niż na jedną godzinę programu. Bardzo dziękuję panom za uczestnictwo w programie. Doktor habilitowany Ernest Kuchar, kierownik kliniki pediatrii z oddziałem obserwacyjnym Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. Doktor Tomasz Żuracki, kierownik interdyscyplinarnego Centrum Etyki Instytut Filozofii Uniwersytet Jagielloński i doktor Łukasz Durański, lekarz, przewodniczący zespołu do spraw szczepień Okręgowej Izby Lekarskiej. A ja państwu życzę zdrowia i miłego wieczoru. Tomasz Rożek.